हमें तेल कैसा मिला, दसवां भाग। धीरे धीरे ड्रिलिंग के बेहतर तरीकों का इजाद हुआ। विशेष तरीके के बर्मन बने जिनके दांत गोल गोल घूमकर पत्थर को काटते। इससे बने गहरे छेद को एक प्रकार की मिट्टी से भरा जाता है, जिससे कि कटे पत्थरों को निकाला जा सके और तेल मिलने के पश्चात वो फव्वारे जैसे एकदम ऊपर ना आए। फव्वारा निकलने से बहुत सारा तेल नष्ट हो जाता था। आजकल दुनिया के कोने कोने में 6 लाख से भी ज़्यादा कुओं से तेल निकाला जा रहा है। यह सब 1859 में ड्रेक के कुएं के बाद शुरू हुए। इन कुओं से प्राप्त तेल के अनेकों उपयोग हैं। उसका शुद्धिकरण कर उसे अलग अलग हाइड्रोकार्बन में विभक्त किया जाता है। इसका एक तरीका है डिस्टिलेशन। इसमें तेल को गर्म करके उबाला जाता है और फिर उसमें से निकल रहे छोटे हाइड्रोकार्बन, फिर मध्यम हाइड्रोकार्बन और फिर बड़े हाइड्रोकार्बन को एकत्रित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के बड़े परमाणु मुलायम और ठोस होते हैं और उन्हें सड़क बनाने के काम में लाया जाता है। मध्यम आकार के हाइड्रोकार्बन तरल होते हैं और उन्हें मशीनों के पुर्जों में ग्रीस तेल लगाने के काम में लाया जाता है। सबसे छोटे परमाणु प्राकृतिक गैस होते हैं और उन्हें दुनिया के हवाई जहाज़ों के ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। पहली बार जब तेल के कुएं खुदे तो सबसे महत्वपूर्ण मध्यम आकार के हाइड्रोकार्बन निकले। वे बिल्कुल लालटेन में जलने वाले मिट्टी के तेल जैसे थे। उसके बाद कई दशकों तक अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में लैंप पेट्रोलियम पदार्थों से जलते रहे। कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन परमाणु थे जो गैस से बड़े और केरोसिन से छोटे थे। यह परमाणु बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाते थे। इतने अधिक वाष्प बनने के कारण उनमें विस्फोट हो जाता था। उस समय इन परमाणुओं से निपटने के लिए उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया जाता था। कुछ समय तक तो ऐसा लगने लगा कि पेट्रोलियम का बाज़ार जिस तेज़ी से आसमान पर चढ़ा था वो उतने ही गति से ठंडा पड़ जाएगा। 1879 में अमेरिकी आविष्कारक थॉमस आल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का ईजाद किया था। यह ईजाद पहले तेल का कुआं खुदने के महज 20 वर्ष बाद हुआ था। बिजली के बल्ब की रोशनी गैस जेट या केरोसिन लैंप के प्रकाश से कहीं बेहतर थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बल्ब में कोई लौ नहीं थी जिससे कहीं आग लग सके, यानी वो कहीं अधिक सुरक्षित थी। जैसे जैसे विद्युत का उपयोग लोकप्रिय हुआ, बिजली के बल्बों की संख्या लगातार बढ़ती गई और गैस जेट और केरोसिन के लैंप का प्रचलन कम होता गया। अब लोगों को पेट्रोल का क्या ज़रूरत थी? क्या तेल के कुएं बंद करना होंगे?